सब में एक परमात्मा परिपूर्ण है जो कि परिपूर्ण परमात्मा है। आदि में वही है, अंत में वही है, मध्य में भी वही है। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। कर्मणा मनसा दृष्ट्या वशसा क्रियते अन्य बिंदी आमेव अहमेव नमत्वसा। कर्म से, मन से, वाणी से, चित्त से जो चिंतन किया जाए वो परमात्मा ही है। यदि बुद्धि ध्वम अंजसा इसे एक ही मान लो बुद्धि से। अहमेव नमत्व अन्यत, अहमेव एक परमात्मा ही है, उसे अन्यत नहीं है। सब में वही पूर्ण है, एक ही परमात्मा ही वही परमात्मा परिपूर्ण है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिष्ठया। आत्मविद्या के द्वारा एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। सही से ऊपर में विद्या दृष्टिया उभरा हो जाओ, उभरा एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। एक परमात्मा परिपूर्ण है, सुनई से ऊपर उम्मीद फिर उपराम हो जाए। एक सम शांत आनंद घन परमात्मा, एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है सब में। जैसे एक वृक्ष में अनेक पत्ते होते हैं, अनेक पत्तों में अनेकता है, एक पत्ता भी एक के साथ मिलता नहीं है। इतनी अनेकता होते हुए भी एक वृक्ष है, एक वृक्ष होते हुए भी अनेक पत्ते हैं, अनेक में एक है, एक में अनेक है। ऐसे परमात्मा एक है, उस एक में अनेक तरह की सृष्टि है। और अनेक तरह तो होते हुए सब एक परमात्मा है। तो वासुदेव सर्व की समात्मा से दुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ एक बार परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेव इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे में श्रोता एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे सब जगह एक बार, जैसे कहे समुद्र में गहरी डुबकी लगा दे तो चारों तरफ एक समुद्र ही समुद्र, समुद्र उसे भी समुद्र, इधर भी उधर भी आगे भी पीछे भी सब एक समुद्र। इसी तरह से अपने एक में सब परमात्मा के अंतर्गत सब परिपूर्ण, सब शांत सदघन चितघन आनंद घन, परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे एक वृक्ष एक कहलाता है, आमली एक कहलाती है, नीम एक कहलाता है, एक में अनेक पत्ते हैं, अनेक अनेक अनेक होते हुए एक वृक्ष, एक वृक्ष होते हुए अनेकता है। ऐसे अनेक प्राणी में अनेक तरह की जल स्थावर स्थावर जंगमर जलसर थर नवसर आकाश सब एक है, अनेक होते हुए एक, एक होते हुए एक। ऐसे एक सृष्टि के अंतर्गत सब संसार है। ओ संसार ही, जैसे कहा क्षितिज पाव गगन समीरा पंच दो शरीर, ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा गया है। तो पांच भूत है सब में, पांच भूत को जो एक सृष्टि है, एक होते हुए भी पांच है, पांच होते हुए एक है, अनेक में एक, एक में अनेक, एक परमात्मा में ही अंतर्गत है, अनेक अनेक होते भी सब एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हो गए, अनेक रूप से प्रकट होते हुए भी एक ही है, एक परमात्मा सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन भूमासन समस्त हेतु सा भूमासन शाश्वत अमर, भूमा असल शाश्वत अमर सब ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पूरा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा सब ठोस, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हो गए। जैसे एक सोना कई तरह के न हो जाते, एक लोहे के अनेक शस्त्र होते हैं, एक मिट्टी के कई तरह के बर्तन होते हैं, कई तरह के होते हुए एक मिट्टी है, कई तरह के अस्त्र होते हुए एक लोहा है, एक अनेक तरह के गहने होते हुए एक सोना है, इस तरह से अनेक सृष्टि होने पर एक परमात्मा है, एक परमात्मा होते हुए अनेक रूप से प्रकट हो रहे हैं। वासुदेव सर्वम, इस तरह से सब में एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए। इस वास्ते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बैठते उठते एक परमात्मा ही परमात्मा है, इसे ख्याल रखें। जैसे रात बताया था एक ही है, अनेक रूप से एक है, वह है परमात्मा ही पूर्ण रूप से परिपूर्ण। जैसे बर्फ के ढेरे अनेक बर्फ ढेरे समुद्र में डाल दिया जाए, तो समुद्र में ढेरे डाल देने से वो बर्फ के भीतर भी जल है, बाहर भी जल है, स्वयं भी जल है, एक ही जल अनेक रूप से दिखता है, अनेक पर्व होते हुए भी एक जल है, एक जल होते हुए अनेक है, ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक रूप से बढ़ने पर भी एक ही परमात्मा है। उपनिषद में सर्वं कर्मेदं ब्रह्म देह नाना किंचन, दृढ़ता से यह बात मान लेनी चाहिए कि एक ही परमात्मा है। राग द्वेष के कारण से अनेक रूप से दिख रहे हुए भी वो एक ही परमात्मा है, सब शांत परिपूर्ण है, सब कार्य करते हुए सब एक परमात्मा ही है। अनेक तरह की भिन्नता हमारे को दिखती है, अनेक तरह के दिखने पर भी एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक तरह से दिखते हैं। एक शरीर में हाथ और पांव और सर नीचे ऊपर तरह तरह के अंग दिखते हैं, सब अंग अलग अलग दिखते हुए भी एक ही शरीर है, एक शरीर ही अनेक अवयव वाला है, ऐसे अनेक वस्तु में देखते हुए भी एक परमात्मा है, एक परमात्मा से भी अनेक है, अनेक अवयव एक है, वो अनेक गणा भी सोना एक ही है, एक ही सोना अनेक गणा दिखता है, माप अलग है, तोल अलग है, आकृति अलग है, बनावट अलग है, उपयोग अलग है, कोई हाथ में कोई पैर में कोई कंठ में धारण करने का योग है, चीज नहीं बचा, तत्व से एक स्पर्धा ही है। ऐसे संसार अनेक रूप से दिखता है, अनेक तरह से क्रिया होती है, अनेक तरह से काम होता है, परंतु एक परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए। जब परमात्मा की दृष्टि होती है तो एको हम बहुश्यामा, एक ही मैं अनेक रूप से हूँ, तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गए, अनेक रूप से प्रलय होने पर सब एक हो जाते हैं। ऐसे सब संसार एक परमात्मा ही है, स्वरूप एक परमात्मा ही है, सब में एक ही स्थित है, सदा सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सिद्ध घन आनंद घन। पृथ्वी के बने हुए मकान अनेक जगह दिखते हैं, अनेक देखते हुए एक मिट्टी है, कोई पत्थर बना है, कोई लकड़ी बनी है, कोई लोहा बना है, कोई भूसा है, कोई ईसा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरती अजब शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ सब सृष्टि, महाभूत है वही अनेक तरह दिखते, अनेक दिखते होते भी एक है, मिट्टी अनेक तरह की होते हुए भी एक मिट्टी है, एक ही अनेक वतन दिखते, अनेक वतनों में एक मिट्टी है, अनेक तरह दिखते होती एक परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से सब संयुक्त प्रकट हुआ है, परमात्मा में स्थित रहता है, अंत में परमात्मा ही लीन हो गया, परमात्मा लीन हो जाता है और परमात्मा ही एक रह जाते हैं। अनेक तरह के पदार्थ होते हुए भी अंत में कर कर एक हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, अनेक तरह के गहना मिलकर एक सोना हो जाता है, एक सोना ही अनेक गणों में दिखता है। बहिरंतर से भूता नाम असरम सरम एव सूक्ष्मता तदवेक्यम दूरस्थम शांति की स्तत। बहिरंतर से भूता नाम, प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है और प्राणी भी वही है, अत्यंत सूक्ष्म से वो परमात्मा जानने में नहीं आते, परंतु अनेक रूप से बने तो वही है, एक ही परमात्मा थे, एक ही अनेक रूप से बने, अनेक रूप से बन के अंत में एक ही हो जाएंगे। तरह तरह की चीजें सब जलाने से सब एक राग हो जाती है, ऐसे सब के सब एक परमात्मा हो जाएंगे, एक परमात्मा। अनेक रूप से कपड़े दिखते हैं, बोले एक सूत ही सूत है, लाल पीला सफेद धड़ा कर तरह तरह के रंग दिखते हैं, तरह तरह के बने हुए हैं, परंतु एक ही सूत एक ही रुई है, एक ही रुई से बने हुए अनेक वस्त्र है, रंग अनेक है, उपयोग भी अनेक है, परंतु है एक रुई है, ऐसे एक ही परमात्मा बाहर भीतर ऊपर नीचे अनेक परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक परमात्मा शांत, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 15 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढालेगांव में हुआ। राम।